skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś weszły w życie nowe stawki podatku VAT. To nieszczęśliwy wypadek. Prokuratura o śmierci dwojga dzieci w Koszalinie. Rak płuca jest zbyt późno rozpoznawany, alarmują eksperci. Od dziś na wiele produktów zaczęły obowiązywać nowe stawki VAT. Wchodzą w życie przepisy określane jako nowa matryca VAT. Podstawowym celem wprowadzenia nowych przepisów jest ujednolicenie stawek. Dotąd zdarzało się, że podobne towary były opodatkowane różnymi stawkami. Od dziś obniżony do poziomu 5% zostaje VAT na niektóre rodzaje pieczywa i ciastek oraz na owoce tropikalne. Z 8 do 5% spadło też opodatkowanie niektórych artykułów higienicznych, a także takich produktów dla niemowląt i dzieci jak żywność, smoczki, pieluszki i foteliki samochodowe. Część dużych sieci handlowych już zapowiedziała obniżenie cen produktów objętych niższym VAT-em. Nowa matryca VAT wiąże się też z podwyższeniem stawek na niektóre towary. Rośnie opodatkowanie niektórych przypraw nieprzetworzonych jak kmin, szafran czy gałka muszkatołowa. Więcej możemy też zapłacić m.in. za owoce morza i lód używany do celów spożywczych oraz chłodniczych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. To był najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek. Prokuratura w Koszalinie prowadzi śledztwo w sprawie śmierci dwójki dzieci w wieku 4 i 5 lat. Dzieci wczoraj wieczorem wypadły z okna bloku na 9 piętrze. Były pod opieką matki i w momencie tragedii kobieta opiekowała się dwójką młodszych dzieci. Jak tłumaczy rzecznik koszalińskiej prokuratury Ryszard Gąsiorowski, w tej chwili nie ma podstaw, żeby ktokolwiek usłyszał zarzuty. Czynności zmierzające do ustalenia, co się stało, będą prowadzone pod kątem dwóch przepisów kodeksu karnego. Pierwszy z nich to artykuł 155 mówiący o nieumyślnym powodowaniu zgonu innego człowieka. Drugi artykuł 160, on z kolei mówi o sprawowaniu pieczy przez osoby będące opiekunami. W momencie tragedii ojca dzieci nie było w domu, był w pracy. Stan matki dzieci na razie nie pozwala na jej przesłuchanie. Kaszel, duszność, osłabienie i chudnięcie to mogą być objawy raka płuc. Nowotwór ten zazwyczaj rozwija się u palaczy papierosów. Osoby te nie zauważają zmian wywołanych rakiem. Nieco inny rodzaj kaszlu, większa duszność czy przemęczenie. Bagatelizują więc te objawy, co powoduje opóźnienie w diagnostyce od kilku do kilkunastu miesięcy, mówi profesor Paweł Krawczyk z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wielu palaczy tytoniu ma świadomość, że naraża się na wystąpienie raka płuca i ten strach paraliżuje pacjentów i ci pacjenci dodatkowo opóźniają wizytę u lekarza. Proszę pamiętać, że najbardziej agresywny rak płuca, jakim jest rak drobnokomórkowy, podwaja swoją wielkość w ciągu 55 dni, to jest to 2 miesiące. Czyli w związku z tym wielu chorych traci absolutnie możliwość leczenia chirurgicznego. W Polsce program badań przesiewowych pozwalających na wczesne wykrycie raka płuca pozwala na przeprowadzenie zaledwie kilku tysięcy badań rocznie. Potrzeby są dużo większe, bo powinno się badać wszystkich intensywnych palaczy papierosów. 9 na 10 osób spędzi urlop w kraju. To dane Polskiej Organizacji Turystycznej. Wpływ na to mają panująca pandemia i ograniczenia w podróżowaniu, ale i obawy o finansową przyszłość. To znowu wnioski z badań Providenta. Jeśli więc zostajemy w kraju, to gdzie jechać, żeby nie natknąć się na tłumy? Pan Marcin i jego koledzy postawili na rowerowy szlak Green Velo. Każdy wyjeżdża gdzieś tam nad morze, na Mazury, a my stwierdziliśmy, że wyjedziemy na jakieś takie coś innego, Green Velo, gdzie nie ma w ogóle ludzi. I tutaj naprawdę jest pusto. Generalnie my nie znamy Polski. Mówi Wojciech Skóra, szef Centrum Turystyki Wodnej PTTK. Podkarpacie, okolice Soliny czy Jeziora Żywieckie. To są miejsca, które są zupełnie nieznane, a przepiękne. Byliśmy w Pieninach. Mówi Monika Węgrzyn, organizatorka obozów i wyjazdów dla dzieci. Budziłam towarzystwo 3 w nocy, szliśmy 2 godziny pod górę po to, żeby zobaczyć wschód słońca nad sąsiednią granią. Oni nawet zdjęć nie robili. Dech im zaparło. Zupełnie, no ale wyobraź sobie takie słońce, takie czerwone, jak taka pomarańcza rozrzeżona za czarnej góry wychodzi, a na dole takie morze fioletowo-różowej waty cukrowej. To są rzeczy, których dzieci naprawdę potrzebują, za którymi naprawdę tęsknią. W tym roku także więcej, bo 2 na 5 Polaków zamierza na wyjazd wakacyjny przeznaczyć najwyżej 2000 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

muzyka węgierska, która rozpoczynała nasze spotkanie, pojawia się i być może jeszcze zdążymy do niej powrócić. Przypomnę, że Beshodrom, formacja węgierska grająca muzykę cygańską, obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia i postanowiła ten fakt jeszcze tak pięknie podkreślić, pokazując cały urok tego, co robili. To płyta i książka, zatem jest czego posłuchać i jeżeli ktoś zna węgierski, co poczytać. Tak rozpoczęliśmy kolejną godzinę naszego spotkania. Przypomnę, że to klub folkowy i że można nawiązać z nami kontakt. Wojciech.Ossowski przez @polskieradio pisana razem.pl i można nas odnaleźć na Facebooku. A teraz kolejna nowość. Tym razem do naszego psiego tematu powracamy, do muzycznych kundelków. Tym razem połączenie Buriacji i Litwy, a do tego jeszcze poważniejszy powód, bo 1 lipca w roku 1569 roku zaprzysiężono Unię Polsko-Litewską. Powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów z własnym wspólnym senatem i sejmem. A zatem, pamiętając o tych wydarzeniach, sięgamy po naszą muzykę. Buriacja, Litwa, Udo i aż dwa utwory z tego nowego krążka. Ooh, baby.

21 minut po godzinie 20. Za chwilę pogramy kolorowo i folkowo, ale zanim to nastąpi, przypomnę, że tę część wieczoru zakończy korespondencja Mrożek-Tyrmand. To niespodziewany dokument, gdyż znajomość, a przyjaźń nawet dwóch słynnych emigrantów stanowi mniej znany rozdział z ich biografii. Zapraszamy zatem na Za kwadrans 21. A ten czas zapewni nam muzyka. Były pieśni buriacko-litewskie, przy czym o dziwo w tym zestawieniu wątek litewski o wiele starszy od azjatyckiego, bo to słynne Stertines. Pieśni wielogłosowe, tutaj akurat może nie w takim opracowaniu, ale pieśni można by było powiedzieć przedpotopowe. Powrócimy do tego tematu i do tego wątku, bo płyta długa i frapująca, a tymczasem coś, co pojawiło się przed tygodniem, Lazaro Ross śpiewał z młodymi muzykami na rockowo utwory nawiązujące do religii Santeria, a później, przypomnę, Benjamin śpiewała to samo z Haiti, czyli voodoo. Ci z artystów, którzy nie przeprawili się przez wielką wodę, znają ten repertuar gdzieś mniej więcej z okolic Nigerii. Znają i pielęgnują. I to jak? Za chwilę się przekonamy, bo nowa płyta Salvador Sango. Odpowiedź Sango. We'll be right back. be ba gbo nile bi pe won na wa lode eyin agagba e fo kon bale ibi ti won pe na wa o ile ala ni marojo be ba gbo nile bi pe won na wa lode eyin agagba e fo kon bale be ba gbo nile bi pe won na wa lode eyin agagba e fo kon bale ibi ti won gbe na wa o ile ala ni marojo. Nowa Estera, muzyka z Czarnego Lądu. Mówiliśmy o tym przed tygodniem, że czarni niewolnicy przyjechali do Nowego Świata i przywieźli ze sobą pieśni, w których skryli się bogowie z panteonu plemienia Yoruba. Przywędrowało ich do Nowego Świata około 500, a w pieśniach przetrwało do dzisiaj około 80. Ale jak Państwo słyszą, a jeżeli Państwo są obyci w tym repertuarze, nawet i pieśń Oshango ma podobny rys melodyczny do tej kubańskiej. To jeden z ważniejszych bogów w panteonie plemienia Yoruba. W związku z tym nie dziwne, że wspominają go po obu stronach Wielkiej Wody. Więcej tej muzyki już wkrótce. W każdym razie, skoro już jesteśmy na Karaibach, Trinidad i Tobago, muzyka stamtąd to Calypso, słynąca z dość rozwiązłych obyczajów i miejsc, które raczej powinno się unikać. Rozwijała się w dzielnicach portowych, w knajpkach, których turyści, no, być może chcieliby odwiedzić, ale nie każdy by się odważył. Tam właśnie rodziła się ta muzyka na styku bardzo ciemnych interesów, no, czasami przy błysku noża albo innego tego typu atrakcji. A trafiła w to środowisko bogobojna dziewczynka, córka pastora, która wyjechała z Tobago na Trinidad, by u ciotki mieszkać w czasie nauki i, no właśnie, pobierać nauki i wykierować się na ludzi. Ale okazało się, że stara cioteczka nie bardzo przypilnowała, zaś młoda uczennica miała słabość do muzyki i często wędrowała w tamte okolice, zadebiutowała i okazało się, że stała się prawdziwą gwiazdą. Dzisiaj świat ją zna pod pseudonimem Calypso Rose. I my ją przypomnimy, a skoro już odkurzamy ten stary repertuar z mieszanymi elementami, czyli takie właśnie muzyczne kundelki, to Back to Africa, a później coś, co wszyscy dobrze znają. Inżynier Mamoń zapewne by się ucieszył, słysząc to, co gramy. Teraz zaś zabieram Państwa do Włoch. Ci z Państwa, którzy przed tygodniem słuchali klubu folkowego, zapewne wiedzą, że Maria Mazzotta wydała nową płytę. Nieczęsto się to zdarza, w związku z tym bardziej śpieszymy z kolejnym utworem. Szkoda maj, tu zimą tej kefać, bo masza będę czefać, bo macza. Mamacita, el colado. języku. Grekano śpiewała Maria Mazzotta, więcej za tydzień w klubie folkowym. A teraz już żegnamy się z kolorowym folkowym graniem. Na zakończenie jeszcze dosłownie parę nut Paul i Lou z przyjaciółmi. My memory, I will always see the town that I have loved so well, where a school play ball by the guard's yard wall, and we laughed through the smoke and the smell. Going home in the rain, running up the dark lane, past the jail and down behind the fountain. Those were happy days in so many, many ways, in the town I love so well. In the early morn, the shirt factory horn called a woman from Cregan, the moor and the bog, while the men on the dole played a marvelous role, fed the children and then trained the dogs. And when time got tough, there was just about enough, but they saw it through without complaining. For deep inside was a burning pride for the town I love so well. There was music there in the dairy air, like a language that we all could understand. I remember. I tu przerywamy Polowi, powrócimy do tej muzyki również za tydzień, bo teraz czas na naszą lekturę. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają. Sławomir Mrożek. Leopold Tyrmand w emigracyjnym labiryncie. Listy 1965-1982. Czytają Przemysław Bluszcz. Tyrmand. Oraz Piotr Machalica. Mrożek. Muzyka Łukasz Borowiecki. Nowy Jork. 11 października 68 roku. Mrożku, kochany. Objętość twego listu jest dowodem przyjaźni i bardzo dla mnie cennego związku z tobą. Po prostu wyraża zaangażowanie i wymianę, którą anglosasi raczej płytko określają jako communication. Ale nie traćmy czasu na rzeczy oczywiste, za które ci jestem wdzięczny. Właściwie z ludzi, na których mi w życiu jakoś zależało, pozostałeś w zasięgu wymiany ty tylko. Twoje poranie się z polskością jest bardzo twoje, mrożkowe. Takie właśnie jak u Mrożka, a także trochę gombrowiczowskie. Lecz nie dlatego, że Gombrowicz je wymyślił, tylko dlatego, że przyzwyczailiśmy się już to tak określać. Także nie on je pierwszy dostrzegł, byli przed nim inni, bardzo daleko wstecz. Jednym słowem, ustawiasz to wszystko w jakiejś równowadze, w sferze dywagacji, w zasięgu wzroku i dialektyki i sumiennych rozważań. I rzec trzeba, że masz do tego nie tylko pełne prawo, ale niezwykłe uzdolnienia. Ostatecznie jesteś mrożkiem. Ponadto zaś amalgamat kłębowiska uczuć przecięty laserem niepośredniego, wyrafinowanego intelektu to rzecz więcej niż godna uwagi. Ale ze mną jest inaczej. Jesteś, jak sam mówisz i co się zgadza z doświadczeniem, człowiekiem gwałtownym. Ja jestem urodzonym pragmatykiem. Praktycyzm mam we krwi. Wobec tego jestem człowiekiem sentymentalnym. Słusznie piszesz, że po wojnie wróciłem do Polski z własnej woli. Wróciłem powodowany najtańszymi sentymentami, co nie jest ani rozsądne, ani chwalebne. Chciałem zostać pisarzem i wierzyłem, w co i dziś wierzę, że nie ma innej ojczyzny jak język. Ale pojęcie ojczyzny jest dziś już tak mało przydatne, jak przekonanie o tym, że tylko mężczyźni rzucają kobiety. Kiedyś miało swoją kulturotwórczą funkcję. Już jej nie ma. Ja tobie w jakiś sposób zazdroszczę, że ty widzisz w tym tworzywo. W obrzydzaniu i przezwyciężaniu dostrzegasz intelektualną glinę do lepienia tego, co chcesz czy możesz lepić. Bo ja widzę w tym tylko szpetną brodawkę na nosie, z której nie ma pożytku. Stąd, kiedy widzę, ile rzeczy mógłbym dokonać, gdybym nie był Polakiem, o ile byłoby mi lepiej, poręczniej, prościej, to jakoś bierze mnie zwykła, pragmatyczna cholera i gdzieś do kogoś mam swój prostacki, ćwierć inteligencki żal. Piszę ci rzecz jasna o doznaniach intymnych, a nawet wstydliwych, bo wielu na przykład czuje to samo, ale nie śmie tego nawet we własnych myślach sformułować. Właściwie to przed krańcowym nihilizmem i kto wie, czy nie rozpaczą, ratuje mnie Ameryka. Trochę sobie nie wyobrażam, jak mógłbym z tą moją brodawką żyć w Europie. Tu to jakoś uchodzi. W Polsce czy w Europie wiem na pewno, że seria podobnych niepowodzeń, jaką miałem ostatnio, rzuciłaby mnie na kolana, wtrąciła w apatię, inercję i rezygnację. Tu jakoś nie. Mam ochotę na jeszcze i na walkę. Zobaczymy, jak to będzie. Pod tym względem przynajmniej ten kraj okazał się dla mnie azylem. Ja uważam, że ty powinieneś tu przyjechać. Nic nie gwarantuje ci tu serii niebiańskich powodzeń, ale tu można zrzucić kupę niepotrzebnego balastu i zaczynać na nowo. Ja chcę za wszelką cenę pisać po angielsku, nawet rzeczy w założeniu mniej ważne od tego, co mógłbym pisać po polsku. Po prostu mam w sobie jakieś dławiące przekonanie, że pisanie rzeczy ważnych po polsku jest jakoś mało ważne i niczego donikąd nie wnosi. Zaś pisanie rzeczy mniej ważnych po angielsku daje mi jakieś prawo udziału w czymś poważniejszym. Otóż ta tendencja we mnie wydaje się ludziom, emigrantom, jakoś obraźliwa. Te moje próby niezaangażowania godne pogardy. Giedroyć, zamiast przejść nad tym do porządku, miał mi jakoś za złe, że ja się całkowicie nie angażuję. I zamiast mnie hołubić, pieścić, co by mu się opłacało ze względu na usługi, jakie mogłem mu oddać, raczej chciał mnie trzymać krótko. No więc sam rozumiesz. Nie wiem, czy to, co tu napisałem, nie jest zbyt płytkie, chaotyczne, niepozbierane, ale wydaje mi się, że dużo z tego zrozumiesz. W istocie w tych sprawach nic nie jest w stanie zastąpić rozmowy. Miejmy nadzieję, że niebawem do niej dojdzie. Jak, którędy, kiedy, tego nie wiem. Ale miejmy nadzieję. Pozdrawiam cię serdecznie, tak samo Mary. Pisz. Twój L. 21 września 68 roku. Drogi Leopoldzie, dzięki za list. Nie pretendując do jakiegoś wyczerpującego, nawet w nędznych granicach możliwości, jakie daje pisanie listu, nawiązania do twojego ostatniego głosu, oto co nieco z mojej strony. Nie będę ukrywał, że ten rodzaj kontaktu sprawia mi ulgę. Przede wszystkim donoszę ci, że PRL postanowiła się oczyścić ze mnie i odmówiła mi przedłużenia ważności paszportu, proponując zamiast natychmiastowy powrót do Polski. Ci, którzy tak postąpili, stwarzając mi jednocześnie w Polsce sytuację niemożliwą dla egzystencji i zagrażającą prawnie, zlikwidowanie mnie jako pisarza, pozbawienie mnie możliwości uprawiania zawodu oraz oskarżenie mnie o zdradę stanu, mają zamiar po prostu wypchnąć mnie na formalną już tym razem emigrację, co im się uda. Przeskakując na inny temat, całkowicie rozumiem i popieram twój imperatyw pisania nie po polsku. Jeżeli tylko znajdujesz w tym coś więcej, czy coś innego, czego ci brak w pisaniu po polsku, dlaczego byś miał tego nie robić? Zrobiłbym to sam, gdybym nie było na to stać. Ameryka, pamiętam o niej. Przede wszystkim dla mnie jest kraj to anglosacki, nie germański ani łaciński. To już nie jest bardzo polskie, bo dla Polaka przecież Francja jest pożywna, bliska. I Europa, dużo by o tym mówić. Mam wrażenie, że Europa to końcówka. Choć jestem tak bardzo z Europy, Ameryka, nie wiem. Powinienem dłużej tam pomieszkać, rozejrzeć się. To wszystko kwestia czasu, warunków, układów. Temat ten zostawiam na później. Pamiętasz ową naszą wycieczkę niedzielną nad rzekę? Nawet na zdjęciach widać, że nie jest to europejska rzeka i zieleń nie jest zielenią europejską. Potworność Nowego Jorku jest prawdziwą potwornością metropolis, godną podziwu, podczas gdy przedmieścia Paryża przyprawiają mnie tylko niesmak i smutek. Rodzaj głupoty nawet amerykańskiej jest może zdrowszy niż rodzaj niby nie głupoty europejskiej. Może lepszy plebej amerykański niż niby podrasowany, nieznośnie przemądrzały inteligent europejczyk. Może i o czymś świadczy, że Ameryka, wydaje mi się, właśnie owa zła, przecywilizowana Ameryka szuka Boga, żeby powiedzieć w największym skrócie. Ma wielki niepokój szukania Boga, siebie, podczas kiedy Europa niczego już w gruncie rzeczy nie chce. Uważa, że przeżyła wszystko i wie wszystko. Idiotyzmy, błędy amerykańskie, choć ogromne, są chyba inne niż błędy radzieckie, bo te biorą się z pewności i zamknięcia, tamte z niepewności i otwarcia, z pewnego rodzaju naiwności. Może katastrofalnej, ale otwartej. Jakby więcej prawdy jest w Ameryce. Choćby i rasizm amerykański. Są ludzie, którzy zabijają Murzyna i tacy, co dadzą się zabić za Murzyna. Tutaj to jest sfałszowane, rozpuszczone w letniości mędrkowatej, w ckliwości niby intelektualnej, w moralności, która jest raczej konwenansem niż moralnością. Głupio to, że ja ci piszę o Ameryce, tobie, który tam jesteś. Wybacz ten list niezbyt udany. Chwilowo nie jestem w dobrej formie, źle się czuję, przede wszystkim fizycznie. Ale w listach nie trzeba mieć chyba wielkich ambicji, nawet może lepiej z nich zrezygnować. Po to między innymi są listy. Ściskam cię. Sły. Przemysław Bluszcz i Piotr Machalica czytają listy z lat 1965-1982. Sławomir Mrożek, Leopold Tyrmand. W emigracyjnym labiryncie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do czwartku około 20:45. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Zapraszamy do reklamy. Ha, Barbara! Wreszcie wielka wyprzedaż Media Expert, a nam przydałyby się akurat nowe smartfony. Co? No przydałyby się, patrz na te. O, z super aparatami, żeby ładne zdjęcia robić, Maria. Patrz, tutaj, 650 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 650 zł. Na przykład Samsung Galaxy Note 10 Lite. Teraz taniej o 650 zł. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. LOT wznowił od dziś kilkanaście kolejnych połączeń.